Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Mart Cuma. Yıl 2011, ay 3, gün 84, Kasım 138. 1432 Hicri Rebiülahir 20, 1427 Rumi Mart 12. Fırtına. Kütüphanecilik haftası. Günün tarihi. Bundan 400 yıl önce bugün 500 Mart ve 25 Mart 1611'de Asya, Avrupa ve Avrupa'da pek çok yeri gezerek 10 ciltlik bir dev seyahatname yazan gezgin Evliya Çelebi doğmuştu. Çelebi'nin gidip gördüğü yerler Anadolu, Rumeli, Macaristan, Romanya, Polonya, Avusturya, Almanya, Hollanda, Sırbistan, Güney Rusya, Kafkasya, İran, Suriye, Irak, Girit ve bütün Nil boyunca Mısır şeklinde özetlenebilir. Kendi ifadesine göre bir gece rüyasında Hazreti Muhammed'i görmüş, ona şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah demiş ve o tarihten itibaren durmadan seyahat etmiştir. 130 yıl önce bugün 25 Mart 1881'de Macar besteci Bela Bartok doğdu. Bartok 1936 yılında Adnan Saygun ile birlikte Türkiye'yi dolaşarak birçok türküyü nota ile kaydetmiştir. Koç burcunda doğanlar. Evvelki günden devam. 21 Mart 20 Nisan. Yıldızınız Mars, çekicilik, savaş ve seks temsilcisi. Grubunuz Ateş. Burcunuzun türü Öncü. Üstün yeteneğiniz canlılık ve hareket. Özelliğiniz yeni yeni girişimler, cesaret ve atılganlık. Amacınız başarı ve zafer. Yenmeniz gereken huyunuz sabırsızlık. Uğurlarınız, uğurlu gününüz Salı. Uğurlu sayınız 9. Uğurlu taşınız Pırlanta. Uğurlu renkleriniz kor kırmızı, nar çiçeği, al. Uğurlu çiçekleriniz lale, papatya. Uğurlu kokularınız manolya, lavanta çiçeği, ıtır. Uğurlu müziğiniz hızlı tempolu parçalar ve marşlar. Yemek listesi, gün 84. Etli yaprak dolması, kereviz, salata, kabak tatlısı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone, someone to love me. Someone who needs me, but until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming till my dreaming comes true. Dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone, someone to love me. Oh, someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming till my dreaming comes true. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan yayın yapıyoruz internet üzerinden. Onun Açık Gazetesi, haftanın son Açık Gazetesi ve kısaltılmış Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Johnny Burnett'e de bir günaydın diyelim. John Joseph Johnny Burnett, 25 Mart 1934'te doğmuş, rock'n'roll'un Öncü elemanlarından biri. Aynı zamanda da rock şarkıcısı Rocky Burnett'in de babası. Dreamin adlı parçasıyla açılışımızı yaptık. Hayal kurmak üzerine bir öncü rock'n'roll parçası diyebiliriz ona. Evet, şimdi haberlere bir göz atalım. Öncelikle bir küçük özet yapmaya çalışalım. Çok kargaşa dolu bir dünyadan. Önce Türkiye tarihinde de dünya tarihinde de ender görülen olaylardan birisi, basılmamış, henüz yayınlanmamış, hatta basılmamış bile olan bir kitap için gazete basılması olayı var. Türkiye'de polis tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın kitabının kopyasını yok etmek için Radikal gazetesini bastı. Bu haber üzerinde bir miktar durmaya çalışacağız. Onun dışındaki haberlere de kısaca bakalım. Özet olarak NATO'da Libya operasyonunun komutasını kısmen devralıyormuş. Hava saldırıları sürüyor ama Kaddafi de isyancılara taarruzlarını sürdürüyor. Japonya'daki radyasyon tehlikesi de devam ediyor. Hatta artarak devam ettiği de söylenebilir. Radyasyona maruz kalan İki Fukushima çalışanı hastaneye kaldırıldı. Yaralar açılmış. Suriye'de büyüyen öfke karşısında da hükümet daha geniş özgürlük ve reform vaadinde bulunmuş. Portekiz'de iflasın, daha doğrusu kurtarma operasyonunun eşiğinde. Bir de Myanmar'daki ya da Burma'daki deprem, ilk belirlemelere göre 60 kişinin öldüğü haberi var. Haberler bu şekilde. Şimdi dönelim günün bir de sivil itaatsizliğin yasaklandığı gibi yine dünya tarihinde ender görülen haberlerden birine de Diyarbakır Valiliği imza atmış durumda. Onu da konuşacağız. Şimdi başa dönelim. Bir süre önce Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Şık, Ertuğrul Mavioğlu'yla birlikte iki ciltlik Ergenekon'u Anlama Kılavuzu isimli bir kitap yazmıştı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ondan elde edilen, yani Şık'tan elde edilen İmam'ın Ordusu adlı kitap taslağının doküman ve tüm nüshalarına el konmasına karar vermiş. Radikal Gazetesi'ne giden polisler de Ertuğrul Mavioğlu'nun bilgisayarında kitabın taslağını aramış. Bilgisayardaki kitabın taslağının çıkışı ve imajı alınmış, kopyası da silinmiş. Evet, bir sonraki aşamada düşünmeden düşüncelerin silinmesi planlanıyormuş. Teknoloji geliştirilmeye çalışıyormuş bu aşamada. Henüz geliştirilmemiş. Yok, olmamış o henüz ama yapılacak herhalde, o da yakında. Ondan önceki ara aşamada da Orwell'in 1984 adlı kitabının bütün basılmış nüshalarının iptali cihetine gidiliyor. O İnternet ne? Üzerine. Ben hiç duymadım öyle bir şey. Hafıza deliği vardır orada. Olabilir. Vardı. Ben de unuttum. Şimdi atıldı gitti. Evet. İşte böyle dijital yayıncılıkta digital rights management, dijital haklar yönetimi gibi saçma sapan bir kavram vardı yakın zamanda. İşte Amazon'dan mesela bir kitap satın aldınız, elektronik. Kitabın sadece okuma hakkını satın alıyordunuz. İstediğiniz zaman sizden geri alınabiliyordu. Şimdi bunu artık genişletmeye karar vermiş olmalı yetkililer. her türlü kitap için geçerli. İşte basılmamış kitap, düşünülmemiş düşünce vesaire de buna girebilir yakında. Yani imkan olsa yapılır. Bu mantık aynı çünkü. Evet, basılmamış kitap. Şakası alır. Bir yana. Evet, pek şaka getirir bir tarafı olduğunu söyleyemeyiz. Mavioğlu bana daha önce Ahmet Taslağ'ını vermişti kitabı okuyayım diye. Şöyle bir bakmıştım ama bir fikir oluşmamıştı. Polis gönderilen dosyanın kopyasını aldı, siliyor, alıp siliyor. Dosyanın da aslının silinmesini istiyor diyor. Onu neye dayanarak yapmış? Çünkü ben baktığım kadarıyla işte CMK'nın 121, 122, 123'e 2, 124 ve 127. maddeleri uyarınca el konulmasına karar verildi diyor. Ben de sabah alelacele yani itiraf ediyorum hani çoğumama rağmen girdim. İnternette var hepsi bunların sonuçta. Baktım bu maddeleri de aslının silinmesi gibi bir şeye rastlamadım. Böyle bir şey yapılabiliyor mu? Bunun kanuni olduğunu da bilmiyorum. Yani, ben arıyorum gene yani bir şey sonuçta. Hangi maddeye göre olduğunu sormamız gerekiyor. Şimdi öncelikle mesela hukuki mesele boyutlarına da az sonra Radikal Gazetesi basılmamış kitap avı başlığıyla vermiş. Cumhuriyet'te de tamamen motamo aynı başlık var bugünkü Cumhuriyet'te. Milliyet Gazetesi de kitaba baskın diye bir kitap şeklinde düzenleyerek birinci sayfasını vermiş. Şöyle bir şey, Anadolu Ajansı'nın haberine göre Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç doğrudur veya yanlıştır ama yapılan arama ve el koyma bir mahkeme kararına dayanıyor demiş. Bunu sen biliyor muydun Bülent Arınç hatırlatmadan önce bunun bir mahkeme kararına dayalı olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk değil mi? O uyarmasa öğrenemeyecektik. Mahkeme kararı yok kesinlikle. Evet. İşte zaten bir süredir değinmeye çalıştığımız ve birçok yani bu ülkenin de dahil olduğu birçok yerdeki temel yanlışlardan biri de bu. Mahkeme kararına doğru olunca hani otoriteye referans verince direkt o meşru olduğu anlamına gelmiyor veya hem o hem hukuken de yani doğru olduğu anlamına da Bülent, gelmiyor. Evet, Bülent Arınç kendisi de bir hukukçu. Mümtaz bir hukukçu. Yani elbette biliyoruz mahkeme kararına dayandığını. Bunu bize Bülent Arınç'ın hatırlatmasına da hiç gerek yok. Zaten haberlerin tamamında var bu. Verdik de zaten biz de ilk İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin imzasını taşıyor. Buna karşılık yani bu hukukta, dünya hukukunda, telif hukukunda ve kriminal hukukta, ceza hukukunda pek rastlanmamış da pek çok şey var. Yani Radikal Gazetesi de birinci sayfasında delete, sil tuşunu koyarak baş sayfaya onu getirmiş. Sil düğmesi. Benim anladığım kadarıyla burada farkı yaratırken yani üzerine kurulmak istenen argüman şu, bu aslında kitap değil. Kitap niteliği taşımıyor. Basılmadı zaten. Örgütsel doküman lafı geçiyor. Bunu nasıl bilebilirsin? Mahkeme kararı öyle ama. O mahkeme de bilemez. Hiç kimse bilemez böyle bir şey olduğunu. Mahkeme öyle karar vermiş. Örgütsel doküman demiş. Yanlış karar vermiş olabilir. Daha doğrusu yanlış ya da doğru da diyemeyiz. Böyle bir karar verilemez. Çünkü bir davası görüldü mü henüz sonuca evet. Bir karar var mı onun ile ilgili? Soruşturması dahi yok. Yani örgütsel doküman olduğunu bilip bilemeyeceğimiz bir durum yok ortada. Dava başlamadı bile. Soruşturma bile işte. Yürüyor. Yani olacak akıl alır iş değil. Yani Radikal'den Ertuğrul Mavioğlu polisin kitap silme ziyaretini şöyle anlatmış. Öğle saatlerinde telefondaki ses bir tebligatta bulunmak istiyorum diyordu. Gazetedeydim geldiler ve tebligatı yaptılar. Kitabın taslağını ver yoksa Ergenekon'a yardım etmiş olursun. Mesela şöyle şeyler olursa ne olacak? Yurt dışında seyahatte mesela bilgisayarını da almış yanına gitmiş. Evet, dünya seyahatine çıkmış Evliya Çelebi gibi. O zaman oraya bulunduğu yerde sen dur bekle. Tayland'dayım şu anda. Bekle orada dur. Biz geliyoruz. Delete'ini basacağız. Sileceğiz mi diyecek polis. Tebligat. O da ilginç. Yani bu arada Ahmet Çık'ın eşine de bir tebligat yapılmış. Sizlere varsa kopyası terör örgütüne yardım ve yataklık etmiş olursunuz zaten bir yayın evine, bir gazeteye, bir ofise, bir de eve giderek bütün kopyaları silmiş. Bu yani hakikaten ilk defa, bunları ilk defa duyuyorum. Yani Fahrenheit 451 romanı, Ray Bradbury'nin romanını hatırlıyorum. Bir de film yapılmıştı çok başarılı ondan. Kitapların 451 derecede yakıldığını biliyoruz. Herkes ezberliyordu kitapları o zaman. Yani sivil direniş olarak otoriteye. İşte Kafka'nın davasını da hatırlayabiliriz. Gogol'ün müfettişini. Yaroslav Haşek'i. Silebilirler o kitapları da yarın öbür gün. Uğuz Atay'ı, Korkuyu Beklerken, Ubur, Metenga'yı falan hepsini hatırlayabiliriz. Ama yani Ahmet Şık'ın kitap taslağının örgütsel doküman olduğuna karar vermiş Türkiye'de ve dünyada da çok ender rastlandı. Türkiye'de ilk kez oluyor galiba. Basılmadan, henüz basılmadan, tamamlanmadan bir kitabın toplanması, el konması ve imha edilmesi ilk defa. Tabii Canetti'yi de burada saygıyla anmamız lazım. Elias Canetti'yi de, Autodafé'ye de buradan gider. Bu, dijital ortamda yakmak demek aslında. Evet. Meydanlarda yakmak kadar sembolik olabilir. Delete tuşu koymaları Radikal Gazetesi'nin o açıdan anlamlı. Yani doğru, bana da iyi bir benzetme gibi geliyor. Yani hala neye göre silindiğini yalnız ben anlamış değilim. Onu baktığım kadarıyla göremedim. Yani ümit ediyor musun? Hayır, yani şimdi şöyle bir şey var. Her ne kadar olay absürt olsa da genelde bu gibi kararlar hani bir temele dayandırılır değil mi? İşte mesela el koyma için işte CMK 121, 122, 123 vesaire diye giden maddeler var. Ama silme neye dayanıyor? Yani bununla ilgili bir madde var mı? Bilmiyorum. Ceza kanununda olamaz da zaten. Bu kadar hızlı takip ediyor muyuz bilmiyorum. Bilgiye erişim hakkı daha doğru dürüst yerleştirilmeden, hiç yerleştirilmeden böylesine bir... Hayır, kaldı ki örgütsel döküman olsun hadi tırnak içinde. Olursa olsun. Niye imha edeceksin? Onu nasıl, yani hani bir araştırmacı mesela onun üzerinde araştırma yapamaz mı? Veyahut hangi sadece... Örgütsel dokümanların kim... imhası da nereden ben çıktı de anlamadım zaten? Ya. Yani şimdiye kadar örgütsel dokümanlar ne zamandan beri imha ediliyor? Edilmesi suç olabilir. Yani polisin yaptığı da bir suç işlemi olabilir. Ya belki oradan bambaşka yerlere ulaşacaklar örgütsel dokümanlara. Başka örgütsel dokümanlara, başka örgütlere de ulaşabilirler. Yani bu hakikaten tuhaf. Şimdi evet, Şık'ın eşi Yonca Şık'a, avukatlarına ve Şık'ın gazeteci arkadaşı Ertuğrul Mavioğlu'na bir tebligat gönderiyor. Önce İtaki yayın evine gidiliyor. 7 saatlik bir arama yapılıyor savcı Zekeriya Öz'ün talebiyle. Kitap taslağına el koyma kararı. Uzun süre zihinlerden silinmeyecek yani. Delete düğmesi onu silmeye yetmeyebilir. Kitabın İtaki yayın evinde kitabın elektronik ortamdaki taslağı alınıyor. Orijinali siliniyor. Şık'ın eşi Yonca Şık'ın ve avukatların elindeki kitabın kopyaları isteniyor. Son olarak da Ertuğrul Mavioğlu'nun bilgisayarındaki kitabın nüshası alınıyor. Yayın evi sahibi de demiş ki kitabı yayımlayıp yayınlamayacağımız bile belli değil. Basılmamış bir kitapla ilgili varsayım üzerine gelmişler diyor. Editörü de Şık'ın eşiyle telefonda görüşmüştük. Galiba telefonları dinlediler. Kitabın ilk 20 sayfasını bile okumadım demiş. Geceyi böyle geçirmiş yayın evi. Sabah saatlerinde ikinci bir arama daha yapılmış. Bu kez de yayın evinin editörü Ahmet Öz'ün bilgisayarının hard diskine el konmuş. Peki editörlerin, eşlerinin, çocuklarının bilgisayarlarına da bakılmış mı acaba? Aman. Evet, çok kaygı verici bir durum. İstanbul, yani avukat Ergin Cinmen, bence hakimler ve savcılar yüksek kurulu vakit geçirmeksizin bu kabil hukuka aykırı kararların hangi nedenlerden kaynaklandığı konusunda soruşturma mekanizmasını işletmelidir demişti. Senin de söylediğinin ipuçlarını barındırıyor. Yani bir neden belirtilmesi gerekiyor. Bir, daha doğrusu neden de değil, kanuni dayanak. Hayır, kanuni hangi dayanak, neden vesaire, bunlar bile belirtilse aslında kitap toplatmak, yakmak vesaire, tabii, doküman, ama bunların hepsi absürt ve abes şeyler ve gayrimeşru. Doğru ama hukuka, evrensel hukuk kurallarına, ilkelerine göre. Ama bu da olmadığı zaman artık ne oluyor, nasıl adlandırılabilir bu bilmiyorum. Yani avukat Tora Pekin de, Ahmet Çıkın avukatı da, basılmamış kitap toplatılamaz. Hukuki olarak hiçbir yere oturmuyor demiş. Basılmış kitapların toplatılması şartları varsa mümkündür ama basılmamış bir kitabın bilgisayardaki ya da el yazması hallerine, fotokopilerine el konulmasına bizim yasalarımızda yer yok. Yani yasalarda yazılı değil, mevzuata uygun değil. Yani. Önleyici toplatma. Böyle bir şey yok ama. Haberleşme özgürlüğüne de aykırıdır demiş. Avukat Fikret İlkiz de hukuki açıdan değerlendirmek mümkün değil demiş ki bence en veciz sözlerden biri onun, İlkiz'in. İlk defa böyle bir karar görüyorum. Yani hukuki açıdan bir değerlendirme yapamam demiş bir hukukçu olarak. Çünkü hukuka girmiyor. Polis bu kararla şüphelendiği her kişinin bilgisayarını kopyalayabilir demiş. Avukat Filiz Kerestecioğlu da abes, hukuken abes ve tuhaf demiş. Basılmamış kitabın peşine bu kadar düşüldüğünü görmemiştim demiş. Şüphelendiği her kişinin bilgisayarını, işte belgesini, bilgisini toplayabilir. O kişideki orijinalleri de silebilir. Evet. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Ümit Kocasakal da böyle bir kitap daha vücut bulmadan böyle bir şeyin olması bugüne kadar benim gördüğüm bir durum değil demiş. Yasal bir zemin yok. Yani hukukçuların görüşü bu. Mahkemede kitabı vermeyen örgüte yardım etmiş olur diye yeni bir öncül şeye de imza atmış oluyor. Böyle bir suç da şimdiye kadar, ben hukukçu değilim ama böyle bir suçun da henüz oluşmuş olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir suç kategorisi, kitabı vermeyen örgüte yardım etmiş olur. Kitap mı demiş? Mahkeme. Evet. Ama kitap da değil. Örgütsel doküman mı demiş? Ne demiş? Neyi vermeyen? Şöyle bakıyorum ona peki. İmamın Ordusu isimli doküman ve tüm nüshalarına veya kitap taslağına. Çok ince bir şey var böyle, hani hukuk ilkelerine bağlı kaldığı böyle izlenimi yaratabilmek için çok ince bir nokta var orada. Kitap denirseniz o da kırılıyor. O yüzden kitap denmemiş olabilir yani. Evet, doğru yerinde sormuşsun. O zaman da Türkçe'de olmamış. Türkçe dışına da çıkmış oluyor. Bildiğimiz konuşulan yazılı Türkçe'ydi. İsimli doküman ve tüm nüshalarına diyor. Hmm. Veya kitap taslağına. Kitap taslağı demiş. Aa. Burada. Üçüncü kişilerde bulunan nüshalarına, kitap haline dönüştürülmüş ise suretlerine, içerik olarak aynı mahiyetteki evrak ve tüm nüshalarına el konmasına ve muhafaza altına alınmasına. Yarın öbür gün hani olmaz da oldu diyelim, internete düştü bu belge. O zaman bunu okuyan herkes örgüte yardım ve yataklık mı etmiş oluyor? Hayır, önce uyarılıyor onu bilgisayarında olanlar. Siliyorsunuz böyle bilgisayarınızdan. Evet, teslim ediyorsunuz. Hmm. Fakat şey var, mahkemenin bu kararını da bir bölümünü de basmış, bugün yayınlamış Radikal Gazetesi ve şey diyor, orada bir tuhaflık var, yani muhafaza altına alınmasına diyor ya, şimdi bak hukuk gözüyle bakmaya çalışalım. Yeter. Yani zorlarız yetersiz biraz. Hukuk mantığımızı bir miktar okumuştuk bendeniz. İşte epey ders görmüştüm. Yani şöyle yorumlanabilir bu. Burada bir polisin uygulamasında mahkeme kararına bir aykırılık var. Hani suç demeye dilim varmıyor tabii ama oraya kadar uzatmanın bir anlamı yok. Fakat mahkeme diyor ki tüm nüshalarına el konmasına, evrak neyse işte, suret, evrak, tüm nüshalarına, taslağa ve muhafaza altına alınmasına diyor. Bu noktada bir aykırılık yok mu sence? Çıktı alınmış. Muhafaza altına alınmamış ki. Çıktılar el konulmuş. Dijital kopyalar silinmiş. Evet, silinmek benim bildiğim muhafaza altına almak değildir, tam tersidir. Ben de öyle biliyorum. Dolayısıyla mahkemenin bu kararına aykırı davranmış olduğu için belki de suç duyurusu bulunabilir polisin davranışı için. Tabii o benim bileceğim bir iş değil ama savcı öz bunu düşünmeli derim. Ya da başka savcılar da yani mahkeme kararını alenen, burada benim okuduğum yanlış değilse eğer ki belgesini de basmış, fotokopisini de yani. Fotokopi nedir bu işte, basmış yani karardan bir örneğin bir bölümünü, birkaç satırını orada açıkça söylüyor. Muhafaza altına alınmasına filan filan diye devam ediyor. Dolayısıyla aksine davranış gösterenlerin örgüte yardım suçunu oluşturuyor. Şimdi bunları silerek en azından bazı polis memurlarının da örgüte yardım suçunu oluşturabileceğini hükmedebilir mahkeme bizzat. Çünkü muhafaza altına al dedim. Ama sen adını koyalım teslim. Şimdi bu biraz pek öyle mahkeme kararıydı, hukuktu vesaire, bu çerçevede Fikret İlgez'in de dediği gibi yorumlanabilecek bir konu değil. Daha çok işte bir otodafe durumu. Evet, aleni bir kitap imhası, belge imhası durumu, evet. Çok böyle bir yasal zemin olmadığı gibi doğal hukuka da, evrensel hukuk normlarında da çok ciddi bir problem yaratabilir bu. Bilebildiğimiz, yaratmış, okuyabildiğimiz bence kadarıyla. Yaratmış, evet. Evet. Ağır bir durumla karşı karşıyayız doğrusu. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 19. maddesinde koymuş Radikal Gazetesi. Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak, düşünce nedeniyle rahatsız edilmemek, ülke sınırları olmaksızın bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar. Bir kez daha son bölümünü tekrarlayayım mı? Bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin hukuki bağlayıcılığı yoktur biliyorsunuz. O bir bildiridir, bildirgedir. Ama moral ağırlığı çok vardır. Kaldı ki bunun hukuki bağlayıcılığı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de bazı yansımaları var. İsterseniz ondan da bir şeyler veririz yarın öbür gün. İfade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı vesaire konusunda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ona yansıyan çok benzer maddeleri de var. Evet, yani Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın da Ahmet Şık'ı tanımam, dünya görüşüne de katılmıyorum. Ama basılmamış bir kitap nedeniyle baskın yapılacak bir noktaya gelmişsek şapkayı bir kenara koyup düşünmemiz gerekmez mi şeklinde konuşmuş. Bir de tabii şey var, işin en ağır noktalarından bir tanesi de tüm bunların ne adına yapıldığı veya hangi işte soruşturma içinde yapıldığını hatırlanması var. Benim bildiğim kadarıyla işte bugün bu tarz hukuksuzlukta kararlar alındığı zaman yarın öbür gün bu davanın başka boyutlarıyla ilgili başka kararlar alındığında bunlar ne kadar meşru olacak veya nasıl değerlendirilecek, kim nasıl bakacak, toplumdaki kabul nasıl sağlanacak, bunları da insan düşünmeden edemiyor bir yandan ve biraz da evet, yani canı sıkılıyor. Bayağı can sıkıcı bir durum. Zora sokuluyor hukuk, evrensel normlar filan zorlanıyor. Sinclair Webb, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden, uluslararası örgütten Türkiye sorumlusu Emma Sinclair Webb de kulağa nasıl geliyor başlıklı bir açıklama yapmış ve Ahmet Şık'ın eşine, avukatlarına ve meslektaşlarına iletilen tebliğ tebellü tutanağını değerlendirmiş. Bu da Biyanet'te var. Türkiye'de kitaplara patlayıcı muamelesi yapılıyor demiş. Tutanağa göre yayımlanmamış bir kitabın taslağını elinde bulundurduğundan şüphelenilenler kendilerini bir terörist komplonun piyonu olarak bulabilir. Ahmet Şık'ın kitabının içeriğini bilmiyoruz. Ancak bu son gelişme gösteriyor ki Türkiye'de kitaplara patlayıcı madde muamelesi yapılıyor. Kitaplar yasaklanıyor ve yazarları cezalandırılıyor. Demiş. Evet. Peki şimdi bu mantıktan yola çıkarak siz bir günlük tutuyorsunuz diyelim. Yarın öbür gün bu günlüğü de yayınlayabilirsiniz, yayınlamayabilirsiniz veya bir şeyler yazıyorsunuz. Ne diyorsun? Ne günlüğü? Yok mu öyle bir şey? Benim bilgisayarım da yok, kalemim bile yok. Tamam o zaman. İşte bu. Benim bir mikrofonum var. Doğru cevap. Ve bu kayıtlarda kendilerini derhal imha ediyorlar. Yok, o pek öyle olmuyor. Bir sene kadar duruyor. Bir sene durmak mecburiyeti var Rütük. Evet, doğru. Peki bir de buna şeyi de bağlamakta büyük bir yarar var çıkarken. BDP ve DTK'nın Barış ve Demokrasi Partisi ile Demokratik Toplum Kongresi'nin sivil itaatsizlik kararı çerçevesinde çadırlar kurulmuştur. Bir kere onlar valilik kararıyla kaldırılmış, yasak diye. Konuk evine yürümek isteyen binlerce kişi polis barikadıyla karşılaşmış. BDP ve DTK eş başkanları da konuk evi önünde oturma eylemi başlatmış. Onları oturmaktan kaldırmışlar mı, silmişler mi bilmiyorum ama yani Barış ve Demokrasi Partisi'yle Demokratik Toplum Kongresi'nde sivil itaatsizlik kararı çerçevesinde vali de konuşmuş. Demiş ki sivil itaatsizlik yasaktır demiş. Bu da oksimoronun bunu bu cümleyle söylemiş söylememiş mi? Aslında. Tam cümleyi bulamadım ama Diyarbakır'da sivil itaatsizlik eylemine valilik yasağı diye vermiş bunu bir anet. Tahminen o çadırların kaldırılması vesaire ama sonuçta fiilen buna denk geliyor. Aslında ben yani valiliğin veya başka kurumların, yetkililerin siville bir sorunları olduğunu sanmıyorum. İtaatsizlikle sorun. Evet. Her türlü itaatsizlik yasak. Ama sivil itaatsizlik zaten yasak olan bir şey demek. Yani bir yasalara adil olmadığı düşünülen yasalara karşı yapılan bir şey. Öyle bir şey olamaz ki. Yani aktif olarak ilanen, önceden peşinen ilan edilerek belli kanunlara, buyruklara ya da işte şeylere, kararnamelere uymayacağız diyor insanlar. Hükümetin kararnamelerine ya da işte bir uluslararası işgal gücü de olabilir diyor. İşte Wikipedia'dan da bakıyor sivil itaatsizlik. Böyle bir şeydir zaten. Ve yani ta Mısırlılar 1919 devriminde Britanya'ya karşı da uygulamışlar bunu. Gandhi'ninkileri çok iyi biliyoruz. İngiliz boyunduruğundan kurtulmak için yaptığı şeyleri, tuz yürüyüşü vesaire. Çekoslovakya'da Kadife devriminde de uygulanmıştı. Güney Afrika'da Mandela'nın başını çektiği ANC hareketinde çok örnekleri var. Yani günümüze kadar yeni Tahrir Meydanı'ndan tut, Tunus'tan. Sorun şu biraz, yani bu coğrafya söz konusu olduğunda bence devreye giren bir sorun. Bir önceki konuştuğumuz konuyla da bağlantılı. Bir, bizde aslında hukukun üstünlüğü kavramı son derece önemli. Hukuk kutsal, dokunulamaz, böyle zembille inme gibi. Hani işte darbe anayasasının maddeleri ve hükümleri aynı şekilde buna sahip. Dolayısıyla onu darbe getiriyorsun değiştirilemez madde diyor. Dolayısıyla buna bağlantılı çıkan kanunlar da öyle adil olmaması vesaire o tarz bir şey mümkün değil. Evet, çünkü devlede ebed müebbet var. Aynen öyle. Onu korumak için. İşte bundan dolayı da sivil itaatsizliğin kendisi de anlaşılamıyor. Anlaşılabilir bir şey değil. Sivilliği de anlamakta zorluk çekiyorlar tabii anladığım ki kadarıyla. Ama itaatsizlik olmadığı zaman sonunda bir sorun yok yani. Evet, civitas vatandaş demek. Vatandaş yani yurttaş. Bu burada yaşayan birey. Aa, tebadi miydi? Teba değil ha, yani. Yani o şey, Osmanlı şey İmparatorluğu'nda vardı. O değişmiş. Peki ara verelim. Bir de bitirmeden şeyi de söyleyelim. Bazı gazeteler de yalnız bu konu üzerinde pek durmamışlar. Yani Radikal Gazetesi haliyle Milliyet Gazetesi. Hürriyet'te vardı, Posta'da Hürriyet vardı. Gazetesi, Taraf'ta Ergenekon'dan radikal yanlış manşetiyle verilmiş ve bir de Ahmet Altan'ın başyazısı da var. Şık ve sivil itaatsizlik diye. Tam da sivil itaatsizlik üzerinde yazacaktım. Bu arada şeyi de söylemedik. Bunu da söylememiz lazım bununla ilgili. Bir de yayın yasağı konuldu kitaba. Yani sadece basılmamış kopyaların toplatılması değil, yayın yasağı da konuldu. Daha ilginç bir şekilde yani. Evet, onu da anlamak mümkün değil. Bazı gazetelerde çok küçük yer verildiğini görüyoruz. Mesela Sabah gazetesinde Diyarbakır'da lokal itaatsizliğin bile altında neredeymiş bu? Sen görmüştün bunu. Vallahi. Pardon, sadece şey var. Bir başlık var. Başlık da denmez ona artık yani, kenarda Milli Piyango sayılarının üstünde sanıyorum. Evet, Süper Loto'nun üstünde Radikal'de Şık'ın kitap taslağını aradı diye polis var. Bazı gazetelerde hemen hemen bu kadar var. Zaman Gazetesi de küçük bir şeyle vermiş. Mahkemenin örgütsel doküman olduğuna dikkat çekmesini falan yazmış o da Zaman Gazetesi de. O da ilginç yani hani bu ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren bir konuyla ilgili olarak gazetelerin bazılarında hiçbir şey yer almaması. Evet, şaşırtıcı. Yani şaşırtıcı hiç değil ama üzücü medyanın genel yerleşik tavrı açısından. Şey de ilginç, mesela Günlük Gazetesi'nde görüyor musun? Sivil itaatsizlik var, itaatsiziz kararlıyız diye manşet veren vermiş. Ama birinci sayfasında ben göremedim. Sen görüyor musun? Yok, ben de göremedim. O da bir şey işte, kapsam alanının dışında kalmış diyelim. Evet, delete vaziyeti. Peki. Açık Gazete. Açık Radyo. Açık Radyo. Reklamlar. İşte bu Access Business Kredi Kartım. Şirketim için gerekli olan gıda, akaryakıt ve elektronik alışverişimi Access üye işyerlerinden bu kartla yaptım. Ödemesi başka bahar olsa diyenlere Access Business'la işte bu kadar kolay derim. Çünkü Access Business'la şimdi alıyorum, Mayıs'ta ödüyorum. Eğer iş dünyasındayım diyorsan sana da tavsiyem Access Business'tır. İş dünyasında Access Business yeter sana. Arkipark, gayrimenkul sektörünün büyük buluşması kapılarını açıyor. 30-31 Mart İstanbul Fulya Fuar Merkezi. Arkipark.com. Patron Maldiv'den onayladı. Üretim anında başladı. İşler zamanında yetişti. Her platformda verimli iletişim. Yüz yüze teknoloji. A harfi. Aslan Manav, Ada Bey'i, Adriano Celentano, 68 Ruhu, Amigo Orhan, Amma Hikaye, Avrupa Cazı, Avusturya Macaristan Veliahtı. Hepsi ve daha fazlası Açık Kitap'ta. Bir Açık Radyo kitabı. Tüm kitap evlerinde ve Açık Radyo'da. 0212 343 4040. Merhaba, ben Özel Sezin İlköğretim Okulu 6B sınıfından Can Bora Tanzer. Doğu ve Batı'yı buluşturan, bana kendi şehrimi ve kültürümü öğretip farklı bir yaşamı da gösteren, Amerika'daki öğrencilerle karşılıklı konuşmalar yaptığımız bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. The School ve sizin okul arasındaki kültürleri birleştiren bu projede olmak heyecan veriyor. Hürriyet'ten okurlarına 3 eğitim seti birden geliyor. Evde, okulda, iş yerinde Almancayı, İngilizceyi ve bilgisayar ofis programlarını hiç sıkılmadan ve çok kapsamlı olarak öğreneceksiniz. Türk eğitmenlerden canlı sınıf ortamında İngilizce dersler, yabancı öğretmenlerle diyaloglar. Türkçe anlatımlı 100 DCD'den oluşan kişisel eğitim setinde tam 3 eğitim seti bir arada. Şimdiye kadar böylesi verilmemiş bu set sadece 55 kupona. İlk kupon bugün Hürriyet'te. Reklamlar bitti. Deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Deniz Park, Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo, Açık Gazete. Evet, Açık Gazete'deyiz. Açık Radyo burası 94.9 ve açıkradyo.com. Aynı zamanda da Açık Gazete programını yapıyoruz. 20 dakikamız bir şey var. Ondan sonra da dinleyici destek projesi özel yayınına geçeceğiz. Orada da aslında eğer bir teknik arıza olmazsa bir ufak şey, haber de verelim şimdiden. Avi Haligua'yla Kanada. İki aslında telefon görüşmesi İki gerçekleştireceğiz. Telefon görüşmesi. Bir Urfa'yla bir Kanada'yla. Onun da haberini verelim. Şimdi önce Avi bizle olacak. Sonradan Urfa'dan bir dinleyicimize bağlanacağız. Evet, o da Nesrin Şansal. Bizi Urfa'dan dinlemekte olan biri Kanada'dan, biri Urfa'dan. İki dinleyicimiz olacak ama şimdi daha Açık Gazete'deyiz, unutmayalım. Evet, şimdi Libya'da sivil şeyler çok yükseliyor. Ölü ve kayıp sayısı Amerika'nın şeyi devam ederken, Kaddafi rejiminin de saldırıları devam ediyor. Ecdebiye ve Zintan dışında da Misurata, özellikle Misurata şehrine ağır saldırılar düzenleniyor. NATO'da Libya operasyonunun komutasını kısmen devralmış. Türkiye'den de tezkere geçivermiş. Erdoğan'ın NATO'nun Libya'da ne işi var sözüne rağmen tezkere Türkiye'de geçmiş. Meclis Genel Kurulu'ndan büyük bir hızla Libya'daki Kaddafi katliamına müdahale konusunda çelişkili bir siyaset izleyen demiş Taraf Gazetesi bununla ilgili. Bu şeyde NTV MSNBC'de bir haber var burada. NATO'da, yani bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı sonucu Fransa'nın tek başına böyle başlattığı operasyonun NATO'nun kontrolüne devredilmesiyle ilgili bir tartışma vardı. İşte Sarkozy bunu istemiyordu. İlk başta böyle açıklamalar yapıyordu. Belki de işin içine Türkiye girmesin diye, bilmiyorum yani. O Sarkozy de ilginç bir adam. Onu da her zaman kestirilemeyebiliyor. Evet. Rica edeceği. Yeni tip. Hafif şey, devlet adamı tipi, tırnak içinde kullanıyorum. Evet, tipi. Orada NATO'daki savaşı Türkiye kazandı şeklinde. Yaşasın hey. İlginç bir manşetle verilmiş bu da. Kim vermiş bu manşeti? NTV MSNBC. Tırnak içinde kullanmış savaşı gerçi ama yine de. Hani, kazandığı. Kazandığı kullanmamış tırnak içinde. İşte öyle değerlendirilmiş NATO'da. Hani Türkiye'ye, daha doğrusu NATO'ya devredilmesi, böylece Türkiye'nin de olayın içinde söz sahibi olması vesaire vesaire. Bu şey üslubunu da çok takdirle karşılayacaksın. NATO üyesi ülkeler arasında günlerdir süren yoğun müzakereler dün gece geç saatlerde uzlaşmayla sonuçlandı. sayın dinleyiciler. İlk uzlaşma sinyali 28 üye ülkenin NATO nezdindeki daimi temsilcilerinin toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Clinton, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppé ile yaptıkları dörtlü görüşme sonrasında geldi. Nasıl? Çok hoş olmuş. Harika. İkinci cümleden sonra hakikaten insanı direkt derin uykuya... zaten amaç da o zaten. Okuyanı, dinleyeni olaydan mümkün olduğunca yabancılaştırmak. Öyle bir şeyler oluyor bizim dışımızda. Olsun bakalım. Kendini rahat bırak. Evet, o monotonda. Uyu. Yoga yavaş, yavaş. Dersi niteliğinde bir şey vermek. Ama olan şu aslında, konuyla hiç alakası olmayan NATO gibi bir kurum ve üyelerinden hiçbirine saldırı olmamasına rağmen ve bu NATO'nun normalde hani şeye geçmesi için, harekete geçmesi için üyelerinden birine bir saldırı olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Birdenbire iş öyle yazıyor değil mi? Ama zaten şey, yazan her zaman önemli değil. Bazen yapılıyor bir şeyler. Gerçi NATO'nun şeyine de bakalım, olağanüstü hallerde insani müdahale hakkı veriyor mu bir yerde? Ya işte şimdi bu görev tanımı konuşmaları vardı NATO ile ilgili de. Hani bugüne kadar Afganistan da dahil olmak üzere NATO operasyonları... Evet, Afganistan'dan zaten hiç mümkün olduğunca bir de orada... buna dayandırılmaya çalıştı. Bir Kosova vardı işte, facia. Evet, orada çocukları da katlediyorlar, bütün sivilleri de Afganistan'da, onu unutalım. Evet, şimdi işin içine NATO girince birdenbire çok iyi olmuş oldu her şey. Ama NATO girmiş, şöyle girmiş, onu da söyleyelim. Uçuşa kapalı bölgenin, uçuşa yasak bölgenin korunması... Daha doğrusu nasıl deniliyor ona? Enforce kelimesi. Zorla uygulaması. Zorla uygulanmasından sorumlu, evet, olacak NATO, ama şeyden sorumlu değil. Birleşmiş Milletler kararı daha genişti. Sivillere yönelik her türlü saldırının engellenmesi işgal dışında yazıyordu. Bu da şu demek, kara kuvvetlerine de bombalama saldırı yapılabilmesi demekti. Şimdilik en azından NATO bundan sorumlu değil. Ama bunu da tartışılıyormuş. Onu da söyleyelim yani. Evet. Kısmi bir görev devralması Amerika'dan. Aslında bu şimdi birazdan, demin abinin sözünü ettik. En sevdiği sözlerden birisi onun. Sık sık da kullandığı şeyde, elinde bir çekiç varsa her şeyi çivi olarak görürsün. Şimdi herkesin elinde de bu... Balyoz var şimdi. Balyozlar var. Ve keski var. Olarak görme durumu söz konusu. Yani her şeyi bir çividen ibaret. Yani elinde roket varsa atacaksın tabii onları. Sallayacaksın. Yenisini de almak lazım onu. Evet, aynen öyle bir durum var yani, açıkça görülüyor. Kaddafi'nin adamları da şey demişler, bu koalisyon işte yabancı güçler vurdular, bir sürü insanı öldürdüler demişler ve Libyalı yetkilileri 18 kişinin, ama askeri personel ve sivil olmak üzere 18 kişinin bu bombardımanlar sonunda öldüğünü söylemiş, göstermişler basına. Bunları siz öldürdünüz demişler. Yani sizin ülkeleriniz diye. Böyle bir iddia. Doğrulanamamış bağımsız kaynaklarca tabii ama. Gösterildiği mi doğrulanamamış, yoksa yok, ölenlerin sivil olduğu mu? Yani bu da biraz saçma, hayır, sapan bir tartışma yani zaten. Ölenlerin asker ve sivil olduğu biliniyor. Kimisi üniformalı, kimisi değil. Ama bunları vuranların, Kaddafi'nin kendi adamları mı yoksa müttefik dedikleri o tuhaf şafak nesi yolculuğunu yapan batılı ülkeler mi olduğu belli değil bir tek. Onu bilmiyorum ama dün bir uçak düşürmüş. Fransız jetleri Libya uçağı düşürmüş. Daha doğrusu Libya demeyelim artık ona, ne de bilmiyorum. İç savaşta artık iyice derinleştiği için. Kaddafi güçlerine bir uçağını düşürmüş diye okudum haberi ben. Düşürmemiş. Öyle mi? Yerde vurmuş. Ha öyle mi? İndikten hemen sonra. Ben de it dalaşı mı oldu diye. Hayır. Ben de öyle zannettim. Kahraman, daha sonra baktım. Fransız pilotu yendi Libyalı. Yere indikten pilotu. Hemen sonra evet, Libyalı pilotu yeni vermiş. uçuşa yasak bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle yerde vurmuş. Öyle uçmayan mi? Uçağı. Evet. İçindeki pilotta bir şey olmuş. Bilmiyorum. Mu? Oh mon dieu, c'est incroyable. Peki, bence bu Libya meselesi felaket bir şekilde devam ediyor. Hakikaten yani yüz kızartıcı şeyler oluyor. Daha fazla üzerinde duracak zamanımız da yok. Biraz da Japonya'dan bahsetmek zorundayız. Japonya'da su sıkıntısı var bir kere bir. En önemlisi Japonya'da o. Çok büyük sıkıntılar var. Şimdi haber merkezimizden bir güncelleme geldi. Deprem ve tsunamide hasar gören Fukushima nükleer santralinin reaktörlerinin birinin merkezinde, yani bu aslında çekirdeğinde demek sanıyorum. Evet. Hasar olabileceği bildirilmiş. Yani bu daha önce söylenmiyordu, çekirdekteki hasar işte yok şöyleydi, yok muhafazası ısındıydı da oradan zehirli madde falan filan deniliyordu. Şimdi çekirdekte erime olabileceği bildirilmiş. Japon Nükleer Güvenlik Kurumu'nun sözcüsü Hidehiko Nishiyama, 6 reaktörlü santralin 3. reaktöründe, ki bu içinde en tehlikeli MOX, yakıtın. Evet, MOX olan. Yani bir şeyin hasar görmüş olabileceğini söylemiş. Bu, ya diyoruz, bu devam çok ediyoruz. Güzel. Nishiyama, bir şey öyle evet, mi? Bir şey. Yani biz koymadık, orada bir şey var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hasar gördü. Nasıl giderileceğini söyleyeyim mi? Ben biliyorum nasıl gideceğini. Nasıl? Delete tuşuna basıyorsun. Ha. O şeyi gideriyorsun. Siliyorsun. Olmaz mı? Peki. Olur. Hasarın reaktörün çekirdeğinde olabileceğini belirtmiş bu bir şeyin. Yani Nishiyama. Bu türden bir hasarın çevreye daha ciddi radyoaktif madde yayılma ihtimalini arttırdığı kaydedilmiş. O zaman da bir şey olur muymuş? Bazı da radyasyon olur. Ya sanki bu dil beni hakikaten çıldırtacak. Yani burada bir gün canlı yayında çıldıracağım ve kötü konuşacağım. Böyle bir insanlık adına böyle bilinmeyen çok önemli deney yapılıyormuş. İşte CERN, hani böyle orada bir şey, kara madde üzerine deney yapılıyor. Elden çıkan bir şey var. Onun üzerine bilinmeyen şeyler üzerinden konuşuyoruz gibi geliyor. Hayır, nükleer santral yani bu. Bir ne şey olduğu da bilmiyor gördüm. Ama işte dil bu olduğu zaman insanlarda hani bir doğal afet karşısındaki bir tutum almaya zorlanabiliyorlar. Yani bizde ne olmadı, o öyle duruyordu. Japonya'daki o kadar sinirlenmeye lüzum yok. Peki. Belli bir saatte uzlaşmayla sonuçlanacak aramızda bu ufak şey. İlk uzlaşma sinyalini ben veriyorum şimdi sana burada. Nasıl? ne olmuş sonuç? Öyle işte. Daha ciddi radyoaktif sızıntı olabilirmiş şimdi. Olmayabilirdi ama. Şimdi yeni yalancımız var bir tane. Baş yalancımız, Pinokyo'muz. James Lyons diye bir adam. Bundan dün de bahsetmiştik. Bu benim favori isimlerimden biri oldu. İlk defa 2 gün önce duydum adını ama hemen kalbimin baş köşesindeki yerini aldı. Bu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir sözcüsü. Diyor ki radyasyon seviyeleri Fukushima Daiichi nükleer istasyonundaki nükleer radyasyon seviyeleri düşüyor olabilir demiş. Ve şöyle diyor, yani veri geliyor diyor Japon yetkililerden ve yapılan ölçümler ki yapılamıyor ölçüm ama olsun, yapılan ölçümler radyasyon dozunun düşmekte olduğunu gösterir mahiyette demiş. Çok güzel. Bazı pozitif endikasyonlar var demiş. O bulunduğu yerde, mahalde. Ve önleyici tedbirler, kısıtlamalar da yapılıyor. Bazı yiyecek maddeleri üzerinde önleyici tedbirler alınmıştır diye konuşmuş. Ve çevrenin bir gözlemlenmesi tahliye bölgesinin dışına doğru yavaş yavaş taşırılmaktadır diyor. Tahliye işlemleri ve denize doğru. Ve bir bütün olarak bakıldığında herhangi bir insan sağlığına herhangi bir kayda değer zarar tespit edilmiş değildir diyor. Nasıl? İnsanın nefesi siniri bozuluyor insanın gerçekten. Nefesini keserim. Evet, kestiniz. Bir devam edeyim ben. Bu arada 3 tane işçi de hastanelik oldu. 3'e mi çıkmış? Ben de 2'ydi. Evet, evet. Radyasyona maruz kalan. Bunun böyle olacağını zaten ikinci günden itibaren falan biliyorduk. Hani orada bir kazanın boyutunun ortaya çıkmasından itibaren herkes biliyordu ama. Bu doğru değil ki. James Lyon herhangi bir yükselme yok diyor. İnişe geçti diyor radyasyon. İnsan sağlığına herhangi bir tehlike de yok diyor. Neydi adamın adı? James Lyon. James Lyon yani o zaman. Şöyle diyeyim. Bu 3 işçinin durumuna gelmeden önce şöyle bir açıklama geldi. Japon hükümetinden yine yani maruz kaldıkları radyasyon aslında normal seviyede. evet işte bunu. Evet yani bu arada şeyi de söyleyelim. Yani 170-180 milisievert radyasyona maruz kaldı bunlar saatte bu adamlar. Bir de önemli değil canım. Yani hayır önemli. Yüksek seviyede radyasyona maruz kalmışlar. Bacaklarında da yaralar açılmış ama şöyle, o kadar önemli şimdi olayın değil. Detayı son derece önemli. Bir, normal sayılan oran Japonya'da kaza öncesinde 100 milisievertti. Nükleer santral çalışanları için. Ki bu zaten bir insanı hani öldürebilecek bir seviye böyle. Yani ölümünüz garanti ama belki o anda değil. Evet. 250'ye çıkarttı Japonya onu. Evet. Orada insanlar durmaya devam etsin diye. Yani hani kağıt üstünde bir oynama. İşte o da hukuk. Evet, hukuk diyoruz ya. Obezite üzerine de koltukların genişlemesini, uçak koltuklarını genişletmişlerdi biraz. Ve obezite sorunu yoktur demişti Amerikalılar da standartla, koltuk standartlarını. İşte bu da öyle. Nükleer radyasyona maruz kalma seviyesini arttırıyorsunuz. Ondan sonra da normal diyorsunuz buna. Ama zaten şöyle olmuş olay. Koruyucu giysileri falan varmış. Su kaçmış giysilerine içeri radyoaktif. Ondan yani bir de suya basmışlar. Öyle evet. Diyor. Hı-hı. Radyoaktif suya basmışlar. Ama bence James Lyons'a inanalım ve bir şey yok. Yani hala polis de resmi sayıyı 9700 diye veriyor ölenlerin. 16.500 küsur kişinin akıbeti de hala bilinmiyor diyor. Onlar hala kayıp ve ebediyen onları kayıp kabul edeceğiz. Ölmedi diyeceğiz değil mi? Ben BBC'den 10.000 olarak okudum resmi sayı. Öyle az az yükseliyor resmi sayı ölümlerde. Evet. Ama dün daha fazla, daha azdı kayıp insan sayısı. Bugün 17.440'a çıkıvermiş. Evet, kayıpların da arttığı ikinci deprem olayı bu. Birincisi yaralıların sayısının azaldığı. İlk deprem Türkiye'dekiydi 99'da. Yani yaralananlar iyileşince yaralıların azalmış sayılıyordu. Bu da böyle işte. Japonya'daki de böyle bir mantık herhalde. Neyse bunu da geçiyorum. Çok yani bugün hakikaten. İyi bir haber var mı? Onunla bitirelim. Bakıyorum. Hemen bakayım. Suriye'den iyi bir haber var işte. En az 15 kişi daha öldü. Yani çok sayıda insan öldürdüler ama iyi tarafı bu değil. Suriye reform yapacağım demiş ve 40 küsur yıllık OHAL'i kaldıracağım demiş. OHAL'in durumu da yani ya Yemen'de de OHAL ilan edilmiş. Ve herhangi bir protestoya anayasayı da kaldırmışlar Yemen'de. Ve Obama'nın da hiçbir itirazı olmamış buna. Anayasanın kaldırılmasına mı? Anayasanın kaldırılmasına binlerce insan sokaklarda öldürülüyor filan ama Obama'nın ve Batı'nın buna bir itirazı yok. Batılı ülkeler. Onlar sadece Libya'ya kızıyorlar. Kaddafi'ye. İyi bir haber de Amerika, yani buna iyi haber demek mümkünse eğer Amerikalı bir asker bu ölüm timinin 12 üyesinden biri hani kulaklar, burunlar filan keserek de onları da trofi olarak saklamıştı ya. Köylüleri öldürüp Taliban askeri süsü veren. Evet, Taliban militanı onunla, pardon süsü veren. Libya'da da yaptılar aslında. 6 köylüyü de öldürdüler. Neyse bu 24 yıl hapse mahkum olmuş. Buna yani kötünün iyisi işte. Bu kadar iyi haber verebiliyorum. Askerler mahkum olmuş. Bir asker. Evet, tabii onlara orada olma emrini verenler falan filan var. Hayır, onlar olmamış. Yok, ama tamam. Bu asker olmuş. Evet. Yalnız daha da iyi tarafı 7 yıl sonra iyi hali görülürse serbest kalabilecekmiş. İşte böyle. Başka iyi haber. Daha da fazla zorlamam. Söz veremem. Suriye'nin reformu yeterli bence. Evet, Suriye'de Dara kentinde insanları kapatıp bir katliam gerçekleştirdikten sonra şimdi reforma mı karar vermiş? Genelde evet. Böyle gidiyor. Evet, reforma karar vermiş. Önce bir... insana oha dedirtecek nitelikte bir ohal kanunu var onların. Yani aklın alamayacağı sıkılıkta onu kaldırmayı düşünüyoruz demişler. Kaldırması, kaldırılacağı da belli değil. Evet, çıkarken şey haberini verelim. 28 Mart Pazartesi günü saat 10'da Beşiktaş'ta buluşuyor rantın arkadaşları. Suç atlağını bulur, adalet de bulacak başlıklı bir küçük metin de geldi. 4 yıl 3 ay oldu. Hrant'ı katledenlerin peşindeyiz. Elinde hiçbir yetki bulunmayan yurttaşlarız. Katilleri resmi örtüler altında gizlenen cinayet şebekelerini tanıyoruz, biliyoruz. Elinde yetki bulunanlar da onları tanıyor, biliyor. Ama onlar karanlığı seviyor. Karanlığın devamından medet umuyor. Biz de karanlığa fener tutuyoruz. Hrant'ın gerçek katilleri, onları saklayan ve koruyan resmi örtünün altından çıkarılıp teşhir edilene kadar ayaktayız, sokaktayız. Sizi de Dink ailesi ve Hrant'ın arkadaşlarının yanında adalet mücadelesine katılmaya çağırıyoruz. Hrant için, adalet için diyorlar. Hrant'ın arkadaşlarının bir bildirisi bu. 28 Mart basın bildirisi. 28 Mart Pazartesi saat 10'da yine Beşiktaş'tayız diyorlar. Evet, Açık Gazete'yi bitirmenin zamanı geldi. Sokaktayız. İyi bir haber dedin ya, işte iyi haber bu. Teşhir edilene kadar ayaktayız, sokaktayız. En iyi haber bu. Bu ruh hali zaten. Biz de bir parça çalarak bitiriyoruz. Guess That's Why They Call It The Blues adlı parçayla Elton John dinleyeceğiz. 1947'de bugün doğmuştu İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And I guess that's why they call it the blues. Açık Gazete.